Yeah. Aha, to jest chropowaty wokal. Słaby MC, skaleczy jak z wielkiej wokal. Będę chodził jak czempion i mówił jak czempion. Jak budził Banton, będę odpierdalał Saigon. Rimów dyktator, jak generał Franco. Liryczny fantom, skradam się po bicie jak komandos. Bij to mój tamtam, rym to moja mantra. Słów wandal, szybki jak Opel Manta. Jak żandarmi kosmici, kiedy bić bici, dostajemy się niesamowici. Szybkam życie jak Da Vinci, przy czym rozpuszczam bici. Przy tym pizgam głośniej niż na kamici. Super gwiazdy odsyłam na rentę. Wbijam wokal na pętlę, na wypasie jak pętlę. Mam cytrynę i tekle, po tym nawijam wściekle. Skurwysynu, nie chcesz kleić, to nie klej. Yo, to my, hip-hopowe hominidy, to my. Tłuste biby, to my, nabite dzidy, to my. Kato G, PTG, super, yo. Kastaniety, kastatowe, no to my. Hip-hopowe hominidy, to my. Tłuste biby, to my, nabite dzidy, to my. Kato G, PTG, yo, yo, yo. Kastaniety, kastatowe. Przekonywał, będę siedział w cieniu, nazywał rzeczy po imieniu. W jednym tchnieniu, w jednym okamgnieniu, a wokół mnie gwar, jak na widzeniu. Ja będę pizgał pędem, własnym trendem, bił jak bęben. Będę stylu dysponentem, mody oponentem, orientem przed wętem. I będę pizgał inny niepojęte. Będą patrzeć ze wstrętem i oczy mętne, ale runą, upadną, to ewidentne, że pójdą na to wraz z okrętem. Runą, upadną, pójdą na to. No bo to my, hip-hopowe hominidy, to my. Tłuste biby, to my, nabite dzidy, to my. Kato G, PTG, super, ziomy. Kastaniety, kastatomy. No bo to my, hip-hopowe hominidy, to my. Tłuste biby, to my, nabite dzidy, to my. Kato G, PTG, super, yo, super. Pocałuj mnie w dupę. Yo, to my, hip-hopowe hominidy, to my. Tłuste biby, to my, nabite dzidy, to my. Kato G, PTG, super, yo. Hip-hopowe hominidy, to my. Tłuste biby, to my. Nabite dzidy, to my. Kastaniety, kasta to my. To my, hip-hopowe hominidy, to my. Tłuste biby, to my. Nabite dzidy, to my. Kato G, PTG, super, ziomy. Kastaniety, kasta to my. No bo to my, hip-hopowe hominidy, to my. Tłuste biby, to my. Nabite dzidy, to my. Kato G, PTG, super, ziomy. Kastaniety, kasta to my. Hip-hopowe hominidy, to my. Tłuste biby, to my. Nabite dzidy, to my. Kato G, PTG, super, ziomy. Kastaniety, kasta to my.